राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। और सावधानी समय हम परमात्मा के प्राप्ति के लिए आए, संसार में जन्म माने मिटाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो संसार है वो क्या है और परमात्मा क्या है, इस विषय में ध्यान दें। शरीर और संसार ये एक है, शरीर और संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है, आप स्वयं और परमात्मा एक है। आपने जो संसार को अपना माना है ये गलती हुई है। तो गलती के सुधार के लिए अभी कुछ बातें कही जाती है, ध्यान देकर सुने। संसार और शरीर कभी भी साथ रहा ही नहीं। आप इतने बैठे हो, किसी के मन में आवे क्या साथ में रहा था वो बताओ। किसी के साथ संसार रहा नहीं और किसी के साथ संसार रहता ही नहीं और किसी के साथ रहेगा ही नहीं और किसी के साथ रह सकता भी चार बार। भूत भविष्य वर्तमान और सामर्थ्य, किसी के साथ पहले संसार रहा हो तो बताओ और किसी के साथ रहता है तो बताओ, किसी के साथ रहेगा तो बताओ, कोई संसार के साथ रह सकता है तो बताओ, संसार रखता रह सकता नहीं, आप संसार रख सकते नहीं। ये सारी बात याद रखो, मानो पहला संसार किसी के साथ रहा नहीं और वर्तमान में किसी के साथ संसार रहता है नहीं और भविष्य में रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं। चार बात है, जैसे साथ नहीं रह सकता ऐसे याद रखे, इस बात को याद रखे, परमात्मा कभी साथ छोड़ा ही नहीं, परमात्मा ने साथ कभी छोड़ा ही नहीं और कभी साथ छोड़ा छोड़ता ही नहीं और कभी भी साथ छोड़ा छोड़ सकता ही नहीं, को छोड़ेगा ही नहीं और सोच सकता ही नहीं। चार बात है, मानो भविष्य भूतकाल में भी किसी के साथ परमात्मा ने साथ नहीं छोड़ा, भूतकाल में भी और वर्तमान में भी छोड़ता नहीं है और भविष्य में भी छोड़ेगा नहीं और छोड़ सकता ही नहीं। संसार तो रह सकता नहीं, भगवान छोड़ सकते नहीं, छह साल तो साथ रहेगा नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ेगा नहीं, और कोई संत रहता नहीं और कभी रहेगा नहीं, और भगवान साथ में ही रहे, छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ा ही नहीं। चार बार है फिर सुन लो, संसार साथ में पहले भी किसी के दे रहा, वर्तमान में किसी के साथ नहीं रहता। आपकी अवस्था, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, बालक सदा नहीं रहते, जवान सदा नहीं रहते, मोटे सदा नहीं रहते, धन साथ में नहीं रहता, धनी साथ में नहीं रहते, और रहे नहीं और रहता नहीं और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं। जो नहीं रह सकता उसको साथ रहने की चेष्टा करते, अरे भगवान तो ध्यान ही नहीं देते। चालू बातें, भूतकाल में किसी के साथ भी संसार रहा नहीं और वर्तमान में रहता है नहीं, भविष्य में हमें रहेगा नहीं और कभी साथ रह सकता ही नहीं, और भगवान कभी आपसे दूर हुए नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं, दूर हो सकते ही नहीं, सर्व समझ समझदार दूर हो नहीं सकते। तो सदा साथ में रहे, उसको साथ में रखो, उसको मानव इस बारे शंका तो बोलो, सबको खुली है। संसार साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, और भगवान कभी छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, शंका मत बोलो, संदेह मत बोलो। सर्वव्यापक परमात्मा सबके बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना मसरम शरण होता, बाहर भीतर सब समय सब परमात्मा है, तो परमात्मा कभी छोड़े नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं। ये बड़ी दामी बात है, मैंने ये बात कही, ये संसार साथ नहीं रहेगा और परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं, तो मैंने कहता ये कार तो संसार और शरीर और हुआ कार तो परमात्मा, ये साथ कभी छोड़ा नहीं और छोड़ता नहीं और छोड़ेगा नहीं और छोड़ सकता नहीं, उसको भुला दिया, ऐसा रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, उसे मुहूर्त है। यह कितनी भूल की बात है, मैं शंका बोलो, संदेह बोलो। मैंने ये बात कही तो सज्जन एकदम छपा दिया, मैंने कही ये साथ नहीं रहा और परमात्मा साथ रहे, इसकी व्याख्या ये हो गई कि पहले भी साथ नहीं रहा और वर्तमान में साथ नहीं है और भविष्य में साथ नहीं रहेगा। अरे परमात्मा पहले भी साथ में थे और वर्तमान में भी साथ में है और भविष्य में भी साथ में है, वो साथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़े, उसे वहां पर छोड़ो और आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ो, इतनी बात है। इनमें शंका हो मत बोलो, ये शरीर किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहता है, बाल्यावस्था नहीं रहती, जवान अवस्था नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी, धनी अवस्था रहती नहीं रहती, निर्धन अवस्था नहीं रहती, रोग रोग नहीं रहता, निरोग नहीं रहता, साथ रहता ही नहीं संसार, उसमें तो मोह और सार छोड़ता ही नहीं, कभी छोड़ा ही नहीं और छोड़ेगा ही नहीं और छोड़ सकता ही नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं। इस बात पर विचार करो आप, एक शब्द वो चलेगा वो सब लिया, ऐसे बोलना दिया शंका होती बोलो, इनमें दो शंका हो बोलो, और अपना पक्का विचार करो कि संसार के साथ हम नहीं रहेंगे, सकते ही नहीं तो नहीं रहेंगे, पहले नहीं थे पैसे भी नहीं है पहले भी नहीं रहेंगे, अरे परमात्मा साथ पहले भी थे और अभी वर्तमान में भी है, अगर साथ रहेगा उसे साथ छोड़ते ही नहीं, इतनी बात है। अब भी विचार ये कर दो हम परमात्मा के साथ ही रहेंगे, संसार साथ नहीं रहेंगे, संसार के साथ सेवा करना, केवल संसार की सेवा करना है, वो सेवा करना सिवाय मनुष्य और जो है नहीं, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हैं, पौधों से आप सेवा ले सकते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट आदि आदि से आप सेवा ले सकते हैं, सेवा कर ले सकते हैं, सेवा आप कर सकते हो, ऐसे तो सेवा करो और भगवान के साथ रहो, संसार की सेवा करो और भगवान के साथ रहो, दोनों फायदा होगा, सेवा से भी अंत होने वाला होगा और भगवान के साथ रहने तो निहाल हो जाओगे। जितनी कथाएं होती है, जितने व्याख्यान होते हैं, जितनी पुस्तकों पढ़ते हो, सार बात यही है, संसार साथ में नहीं रहा, परमात्मा साथ छोड़ता नहीं, आपका साथ छोड़ता ही नहीं, उसको आपने छोड़ रखा, और साथ रहता ही नहीं, उसको साथ रखना चाहते, शरीर में रह जाए, धन में रह जाए, कुटुंब में रह जाए, जमीन ज्यादा रह जाए, ये रह जाए, अरे रहा नहीं किसी के साथ कभी नहीं रहा, ना कभी साथ में रहा, ना कभी साथ रहता है, ना सभी रहेगा, ऐसे कभी साथ रह सकते ही नहीं, नहीं। सब की सब पूरी बात आ गई। अब विचार करो, संसार साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहता ही नहीं रहेगा, नहीं रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं संसार में रहने की, भगवान सर्व समर्थ है परंतु दुर्गुण अलग होते ही नहीं, अलग है ही नहीं, अलग होंगे ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, पक्की बात है एकदम। अरे बात को चारों तो भूत भविष्य वर्तमान तीन तो है, और दो सामर्थ्य, इनको साथ रहना है सामर्थ्य नहीं, और किसी में सामर्थ्य बताओ भाई, हमारे सच्ची बात है, सीधी बात है, सरल बात है, और बड़े लाभ की बात है, भाई नहीं हुआ लाभ ही लाभ, शंका हो तो पूछ, जो साथ नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, उसको साथ चलते रहने से चलते, जो साथ रहेगा उसको पर्व नहीं करते, कब सोचोगे ये, कौन सा दिन आएगा, माताएं होती है उसे लड़का छोटा छोटा है और कोई घर वाले है नहीं, उसे मन होंगे जैसा बड़ा हो जाएगा, ऐसे आपका बड़ा क्या होगा, बड़ा कब विचार करोगे, ये विचार कब करोगे बताओ, कौन सा समय आपने विचार करने के लिए रखा है, अभी करो, अभी अभी अभी ये अभी करने का है, तत्काल है, अभी से देखा है, एकदम सच्ची ठोस बात है, पक्की बात है। ये संसार का मोह छोड़ो, बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपन हो, किसी बाल का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, सब कह दिए ये बात, एक ही बात। संसार किसी के साथ नहीं रहा, शरीर किसी के साथ नहीं रहा, ये रह सकता ही नहीं। अगर रह सकते ताकि तो बोलो हमारा, हम रहेंगे साथ में, आप रह सकते ही नहीं। अरे परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं, और कृपा करके भगवान हरदम साथ में रहते हैं और पालन भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, सब पक्की बात है। इस बात को ठीक समझने के लिए ये सत्संग है, जितना सत्संग का समारोह होता है इसलिए संसार को छोड़ो और परमात्मा को पकड़ो। आज से ही पक्का विचार कर लो, सबका कल्याण हो, सबका शंका हो तो बोलो, और नहीं शंका हो तो तैयार हो जाओ, नुकसान हो तो बताओ। मैं कहूँ इस बात में अगर नुकसान होता हो तो बताओ, आहित हो तो बताओ, और आहित नहीं है तो कंधे में कमर कर लो। आप इनके लिए सब सब के सब स्वतंत्र है, सबल है, बाल बल भी है और स्वतंत्रता है, पर अज्ञता नहीं है, बलवान भी हो और योग्य हो और अधिकारी हो, सबके सब अधिकारी है, सबके सब योग्य है, सबके सब बलवान है और सबके सब स्वतंत्र है। मैंने पैदा करने में स्वतंत्र नहीं हो, और संसार में वाह वाह पाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, शरीर को सदा साधन में समर्थ नहीं हो, पर परमात्मा की प्राप्ति करने में सब समर्थ, सबके लिए खुल है परमात्मा। अभ्यास हो तो वो कौन सा दिन होगा, कौन सा समय आपने विचार रखा है कि उसे विचार करेंगे, अभी विचार अभी। सब भाई बहनों सब के लिए एकदम मेरे हाथ जो होकर प्रार्थना है कि वो सच्ची बात को मान लो, आप कृपा करो, निहाल हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, ठीक हो जाएगा और संसार से ठीक नहीं होगा। यह दुख होता है, संताप होता है, किसी का पति मर गया, किसी का जवान बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का मित्र मर गया, ये मरने के बाद सबके लिए माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब नाश होने वाली, उनको तो आप रहना चाहते है, परमात्मा तो रहने के लिए तैयार है, उनको आप सोते नहीं, दो ही बात एकदम ठीक है, बात एकदम पक्की सही बात है। आज से विचार करो, अब भगवान का ही भजन करेंगे, गृहस्थी हो साधु हो कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, सब गजी सुनता पहले देता हूं, आज बताओ उम्र भर में लाख रुपया कपालो ये सब शक्ति नहीं है, लाख राम रोटी ना ले सकते हो कोई असमर्थ नहीं है। लाखों रुपया कमाए लोग तो कोड़ी एक साथ चलेगा ही नहीं, लाखों नाम ले तो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। बोलो शंका बोलो, रोजी ना लाख नाम ले सकते हो, 3 लाख नाम ले सकते हो, 7 हजार नहीं पूजी आप कर सकते हो, इसमें कोई पराधीनता नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब मेंबर है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, नाम के मामले में सार वही है। मुसलमान महाराज ने बहुत कहा है, अपने में कीर्तन करते हैं, सच्ची बात है। अब इन बातों पर ध्यान दो, ध्यान दो तो ध्यान दो, मन लगाओ, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की, अत्यधिक लाभ की बात है, इससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। अब हो तो बताओ किसे बढ़ के क्या लाभ है, बताओ, अब नहीं तो हाथ जोड़ पर लग जाओ भगवान में, बाणों ऐसी बनी ने भूली भले राम कौन कहे सगराम कहे मुख में आलोचा हूं। बोलो आलोचा मन मुड़ रहे राम राम भगवान ने दिए और मेरी शक्ति नहीं है, पशु पक्षी में शक्ति नहीं है, मन स्वतंत्र है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम जपते नहीं फिर भी दयादी निकलो, नहीं तो दुकान लगाओ नाम में, खुराक बढ़िया से बढ़िया, आप इतना भोजन करते हो उसमें बढ़िया अंतकरण में जाता है और इंडिया में है, पहले के आपके लगते हैं रोजे को पैसा लगते है, खर्चा लगता है, काफी जगह तो करते ही नहीं, उपकार करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जब करना चाहिए, जो वो करते ही नहीं, और नौकरी बरोबर देते हैं, शरीर के एक दिन अगर खाना पीना ठीक दे मिले तो कमजोर पड़ जाता है, ये आपका इतना नहीं रखता, जन्म जन्म भर तक सेवा करी, 2-4-10 दिन लिखा कर दे क्या हो गया जाएगा, ये तो एक नहीं माफ करता नहीं, आप इनको साथ रहे हो, जाके सोचो ये ठीक है, ये बुद्धिमानी है, खर्चा तो लगे नौकर काम करे ही नहीं और फिर उन्हें भी गर्ज करो भाई, ये आंख कब भूलेगी, ये कब देखोगे, कब सोचोगे बताओ, कीर्तन के लिए बाकी छुड़ाई अब अरे मर जाओगे पट से, पता नहीं पेट में आता है गिर जाता है, जलता है मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मौत सब खुली, अरे भगवान का भजन करते ही नहीं, कब करोगे, कौन सा संघ में रहेगा, कौन से महात्मा में रहेंगे, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, ये आपका काम है खास, मनुष्य शरीर में सफल इसी बात है, नहीं तो सफल नहीं होगा, कितना धन कमा लो, कितने बाबा हो जाओ, बाद में विचार कर सब सब सोचो, सब सोचता रहो। कर सकते हो नहीं करते, आप कर सकते हो, समर्थ हो, स्वतंत्र हो, करते नहीं बताओ, कर देने के लिए छोड़ा है, कब करोगे? छोटे बालकों का विचार करती है माँ, ये बड़े हो जाएंगे हमारे वहां मरेंगे तो कोई पैसा देते हो, ये बड़े हो जाए भजन करेंगे, ठीक है? कब करोगे बताओ? एकदम सच्ची बात है, झूठी तो बोलो, बात झूठी तो बोलो, कह नहीं ठीक नहीं है तो ठीक छोड़ दो, ठीक है तो ले जाओ, और काम क्या है? यहाँ तो काम है ही नहीं, होगी यहाँ आदत पर जाएगी तो घर पर भी करो, मेरा तो समय जान दो बता, समय के समान कीमत कोई चीज नहीं है, समय भगवान में दिया जाए, भगवान का दे जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, इतना कीमती समय वो आज तक बीत गया है ना, वो बीत रहा है और बीत जाएगा, मौत आ जाएगी, कब करोगे बताओ? उसके लिए कोई समय निकला है? सोचा है? नहीं निकाला तो कब निकलोगे? असली काम है, असली काम तो छोड़ दिया, कोई काम नहीं है, ऐसे काम में लग गए, धन इकट्ठा किया, क्या होगा? जोर के बल जासा दे बेईमानी कही, धन इकट्ठा किया, एक कौड़ी भी शास लगी नहीं, रात दिन लगाया, फायदा क्या हुआ? मैं ये नहीं कहता धन मत कमाओ, परंतु असली धन भगवान का भजन हरदम करो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो, धन कमाओ, काम करो, असली असली पूंजी है सदन करो, ऐसे ही बात है, बताओ इसमें क्या खर्च होता है? कोई बीमारी होती है? क्या खर्च होता है? सीधी सरल बात है, केवल राम राम क्रिया मात्र से अपने आ जाती है, मैंने देखा है, आपने देखा है, आप जानते हो, जानते हो फिर मानते नहीं, कब मानोगे बताओ? कब सोचोगे? प्रार्थना है, लग जाओ रात में भजन में लग जाओ, दो काम करना है, एक सेवा और एक भजन, एक शब्द की सेवा करो, एक भजन करो, ना भजन करो सेवा करो, सब काम ठीक हो जाएगा।